dzieciństwo było na podwórku, na ulicy Pocieszki, wśród przyjaciół po dzień dzisiejszy i tak, no, to było moje dzieciństwo, nic szczególnego.